الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 88 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. Imepokewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ya Rasul Allah, mama yangu amefariki na ana deni la saumu ya mwezi mzima, afa aqdhihi anha, je ni mlipie deni hilo la saumu? Faqala, Mtume akamwambia: lau kana ala ummika dainun akunta qadhiyahu anha, je mama yako angekuwa na deni, je ungemlipia? Qala na'am, akasema ndio. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqla, Mtume akasema deni la Allah lina haki zaidi kulipwa. Fadainullahi ahaqqu an yuqla, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa, yani kuliko madeni ya wanadamu. Deni la Allah lina haki zaidi kulipwa kuliko madeni ya wanadamu. Kama mtu amewacha deni la haji, kama mtu amewacha deni la zaka, ni lazima wale wanaomrithi wamlipie deni lile, kwani deni la Allah azza wa jalla. Wa fi riwaya, ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqalat: ya rasulallah, inna ummi matat wa alayha sawm nadhrin, afa asumu anha? Faqal: afara'ayti law kana ala ummiki daynun فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. Mapokezi mengine ya hadithi ni kwamba alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ya Rasul Allah, mama yangu amefariki na ana deni la saumu ya nadhri, afa asumu anha, je nimlipie? Faqal, Mtume akasema: afara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana dhalika yuaddi anha, unaonaje lau lingekuwa kwa mama yako deni ukalilipa, akana dhalika yuaddi anha, je hivyo ingekuwa ni kumtekelezea huyo mama yako? Qalat na'am, akasema yule mwanamke ndiyo. Qala fasumi an ummik, mfungie mama yako. Al-Sheikh al-Bassam rahimahullah yaqulu: waqa'a fi hadha al-hadithi riwayatani, wadh-dhahiru min as-siyaq annahuma waqi'atani la waqi'atan wahida. Hadithi hii imekuja kwa riwaya mbili, na dhahiri ya katika mpango wa hadithi ni kwamba haya ni matukio mawili tofauti, sio tukio moja. فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت عليها صوم شهر فهل يقضيه عنها. إلى kwanza, tukio la kwanza ni kwamba mtu mmoja mwanamume alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwelezea kwamba mama yake amefariki na ana saumu ya mwezi mzima, je amlipie? Riwaya ya pili ni mwanamke aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea kwamba mama yake amekufa na ana saumu, anawajibikiwa na saumu ya nadhri, fahal tasumu anha, je amfungie? Mtume akamwambia fasumi an ummik, mfungie mama yako. Fa aftahu ma jami'an bi qada'i ma ala walidayhi ma min as-sawm, Mtume akafutu kwa wote kulipa lile deni lililo katika wazazi wao la saum. Thumma daraba lahuma mathalan yuqarribu lahuma al-ma'na wa yazidu fi at-tawdih, kisha akawapigia mfano ambao unakurubisha maana na kuzidisha kuweka wazi mfano wenyewe, annahu law kana ala walidayhi ma daynu li adamin, law ingekuwa wazazi wao wana deni la mwanadamu, fahali yaqliyanihi anhuma, je wangewalipia wazazi wao? Faqala na'am, wakajibu ndio tungewalipia. Fa akhbarahuma anna hadha as-sawma daynullahi ala abawayhima, mtume akaelezea kwamba saumu ni deni la Allah liko juu ya wazazi wao. Fa idha kana daynul adami yuqla fa daynullahi ahaqqu bil qada, ikiwa deni la mwanadamu linalipwa, kwa hiyo deni la Allah lina haki zaidi kulipwa kuliko deni la mwanadamu. Kwa hiyo mtu akiwa na nadhiri ya saumu na hakuitekeleza, hakuifunga saumu hiyo, ni lazima wale wanaomrithi wamfungie saumu hiyo. Yakulu Sheikh al-Bassam, umumu riwayati al-ula tufidu anna siyama yukla anil mayit, sawaun akana nadhran am wajiban asliyan. Kuenea kwa riwaya ya kwanza kunafahamisha kwamba saumu analipiwa maiti, iwe ni saumu ya nadhiri au saumu yoyote ambayo ni wajib, ni ya lazima, hata Ramadhani. Lakini ar-riwayatu thania tadullu ala qada'i siyami al-mandhuri 'anil mayit, hii riwaya ya pili, hii inafahamisha kwamba kulipa saumu ni ile saumu yenye kiwekewa nadhiri, ndiyo anayolipiwa maiti. Saumu ambayo imewekewa nadhiri, hakuwahi kutekeleza nadhiri hiyo ya saumu, hii ndiyo anayolipiwa maiti. Ama saumu ya Ramadhani halipiwi, isipokuwa hutolewa kibaba tu cha chakula, wa bas biduni asiyami anhu. Adh-dhahiru annahuma waqi'atan li rajulin wa imra'ah, dhahir ya riwaya hizi ni kwamba ni matukio mawili ya mwanamume na mwanamke waliokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatabqa kullu wahidin minhuma ala madlulihima, inabakia kila riwaya moja katika hizo katika mafahamio yake. Wala tuqayyadul ula bithania bal tabqa ala umumiha, haiwezi ile riwaya kwanza ikafungwa na ya pili, bali zote zinabakia katika kuenea kwake. Umumu ta'lil alladhi fi alhadith yashmalu ad-duyun allati lillah wallati lil khalqi wal wajibati bi nadhrin wal wajibati bi asli ash-shar'i bi annaha kullaha tuqla 'anil mayyit. Asema kuenea kwa sababu hii katika hadithi kunaenea madeni yote ambayo ni ya Allah, na madeni yote ya viumbe yote yanalipwa. Wal wajibati bi nadhrin, deni lililopasa kwa nadhri. Wal wajibati bi asli ash-shar'i, na lililopasa kwa asli ya kisheria, kwa sababu yote hayo analipiwa maiti. Wa hadha ma haqahu shaykhuna Abdurrahman al-Sa'di an Taqiyuddin ibn Taymiyyah rahimahumallahu ta'ala, haya ndio yalielezea al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah kutokana Taqiyuddin Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahumullah. Kwa hiyo hao wamekwenda kwamba ni deni la ni deni lolote la Allah, iwe ni saumu ya nadhri au ni saumu ya Ramadhani, pia analipiwa. Fihi ithbatul qiyas alladhi huwa ahadu usuli aljumhuri fil istidlal, pia katika hadithi hii kuna kuthibitisha qiyasi ambacho ni moja ya misingi ya maulama wengi katika kutolea dalili. Waqad dharaba lahum an-nabiyyu alayhi salatu wassalam al-mathala fima huwa ma'hudun lahuma liyakuna al-fahmu ablagha waliyuqarribahu min adhanihima, mtume sallam amewapigia mfano ambao unazoewa ili ufahamiwe zaidi na ili uwe karibu katika akili zao. Fa inna tashbiha al-ba'idi bil-qarib yushilu au yashulu idrakuhu wa fahmu, kufananisha lililo mbali na lililo karibu, hii kunasahilisha kulidiriki na kulifahamu. Qawluhu fadainu Allahi ahaqqu bilqada fihi dalilun ala taqdimi zakah wa huquqi Allahi almaliyya idha tazahamat huququhu wa huquq aladamiyin fi tarikati almutawaffa wa ba'duhum qala bilmusawati bayna alhuquq, aliposema dainullahi ya haqqu an yuqla, hii ni dalili ya kutangulizwa zaka kwanza na haki za Allah za kimali, ikiwa nyingi zile haki zake yule maiti na haki za wanadamu katika ile mali aliyoiacha, lazima zitekelezwe kwanza haki za Allah, halafu ndio haki za viumbe, halafu baadaye pamoja na wasia na nini ndio yaje mambo ya kurithi. Watu wasiharakishe kurithi mali za maiti mpaka zitekelezwe haki zake zote za madeni, iwe ni madeni ya Allah yatangulizwe kwanza madeni ya Allah, zaka, haji kama hakuhiji, halafu madeni ya wanadamu yalipwe, halafu kuna wasia utolewe pia kabla ya kurithi mali yake yule maiti. Lakini haya yote hayafanywi, watu wanaharakisha kulipa kulipa madeni ya wanadamu, halafu haraka haraka na kurithi tu, haziangalii kwamba huyu alikuwa akitoa zaka, huyu alihiji ili akahijiwe kwanza au ili atolewe ile zaka aliyoiacha, halafu ndio watu waangalie mambo mengine. Lakini kuharakisha kuchukua mali, mnamwacha maiti ana madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakwenda kuulizwa nayo siku ya kiyama. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.